30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna na wybrany asortyment do 30 września. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 września, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Do 5 lat więzienia grozi dwójce obcokrajowców, którzy wczoraj nad Belwederem operowali dronem. Izrael rozpoczął główną fazę operacji zbrojnej. Miasto Gaza płonie. To wizyta bez precedensu. Donald Trump leci do Londynu. Dwie zatrzymane osoby, które kierowały dronem w rejonie Belwederu, to 21-letni Ukrainiec i 17-letnia Białorusinka. Obie osoby zostały już przesłuchane. Aktualnie policjanci prowadzą czynności w kierunku artykułu 212 ustawy Prawo lotnicze. Ten artykuł mówi o tym, że kto wykonując lot przy użyciu statku powietrznego narusza przepisy ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Czynności są w toku. Mówiła Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji. Dron pojawił się wczoraj wieczorem w rejonie ulicy Parkowej i nad Belwederem. Dziś mają zakończyć się manewry Zapad, rosyjsko-białoruskie ćwiczenia w pobliżu naszej granicy. Po ich zakończeniu ma zapaść decyzja, czy granica z Białorusią zostanie otwarta. Według Jacka Czaputowicza zamknięcie granicy było błędem, bo tylko sprowokowało Rosję do działania. Były minister spraw zagranicznych w rządzie PiS mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że rosyjski atak dronami odsłonił słabe przygotowanie Polski do obrony. Putin uzyskał taki komunikat, że ma zupełną przewagę nad nami, nad Polską i nad tymi państwami. I jeśli chodzi o kwestie militarne. Uważam zarazem, że nie mieliśmy wyjścia. Dobrze zrobiliśmy, że zareagowaliśmy, strąciliśmy te drony, bo gdybyśmy tego nie zrobili, to już byłaby zupełna kompromitacja. Też dobrze, że uczestniczyli w tym sojusznicy, ci, którzy dyżurowali. Granica z Białorusią pozostaje zamknięta od 12 września. Będzie więcej terminów na szczepienia przeciw COVID-19. Są problemy z zapisami, ponieważ tylko 10% punktów szczepiących udostępniło tak zwane sloty. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb apeluje o cierpliwość. Jak tylko dotrą szczepionki, terminów będzie więcej. Wszystkie terminy, które miały być dostępne w tym tygodniu, będą w komplecie właśnie 22. Duża część placówek zdecydowała, żeby nie udostępniać jeszcze tych terminów, dopóki nie otrzymają dostawy. W związku z powyższym też ten tydzień będzie upływał na dostarczaniu tych szczepionek. Bezpłatne szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczną się w najbliższy poniedziałek. Od przyszłego roku Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła przekształcać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę, jeśli będą do tego przesłanki. To element walki z nadużyciami na rynku pracy, mówi Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. Chcemy walczyć z nadużyciami i przede wszystkim chcemy się skupić na najsłabszych, czyli mam na myśli branżę sprzątającą, mam na myśli ochroniarzy, czyli przede wszystkim najsłabsze osoby, które często są w najgorszej sytuacji na rynku pracy. W przyszłym roku ma odbyć się kilkaset takich kontroli. Gaza płonie, tak najpierw oświadczył minister obrony Izraela, komentując nocne ataki na to palestyńskie miasto. Teraz premier Benjamin Netanyahu ogłasza rozszerzenie ofensywy w Gazie. Wczoraj doszło do spotkania premiera Izraela z amerykańskim sekretarzem stanu. Obaj zgodnie stwierdzili, że jedynym sposobem zakończenia konfliktu jest eliminacja Hamasu i uwolnienie zakładników. Tymczasem Komisja Śledcza ONZ oskarżyła Izrael o ludobójstwo w strefie Gazy. Ma ono być próbą zniszczenia Palestyńczyków. Donald Trump leci do Londynu. To wizyta bez precedensu, bo jako prezydent USA odwiedzi brytyjską stolicę po raz drugi. W planach spotkanie z królem Karolem oraz premierem Keirem Starmerem. Rozmowy mają dotyczyć m.in. handlu, Ukrainy i energetyki jądrowej. Oficjalne powitanie prezydenta USA odbędzie się jutro. Król Karol i królowa Kamila powitają amerykańskiego prezydenta i jego małżonkę uroczystą paradą powozów, przeglądem gwardii i hymnem obu państw. Centralnym punktem wizyty będzie bankiet na zamku Windsor przy stole dla 160 gości nakrytym 200-letnią zastawą. Donald Trump znany jest z zamiłowania do splendoru i przepychu. Królewskie przyjęcie ma ułatwić Brytyjczykom rozmowy polityczne z amerykańskim prezydentem. Chodzi m.in. o sprzyjające warunki porozumień handlowych ze Stanami Zjednoczonymi i wsparcie w obliczu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Podczas wizyty dojdzie też do podpisania porozumienia nuklearnego ze Stanami Zjednoczonymi, które ma przyspieszyć budowę nowych elektrowni jądrowych na wyspach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

całą. Pierwszy raz serce zagrało. Czekaj więc, owoc dojrzeje, kwiaty zbieraj, do ciebie się śmieją. Szalenie, szalenie. Wiesz co chcesz? Wielkie podzielenie. Kochaj, kochaj. Szalenie, szalenie. Witam serdecznie. Czy na początek mojej ulubionej audycji można prosić o piosenkę Wielkie Podzielenie Janiny? Tak dawno nie słyszałem go w radiu, a już odkąd wstałem, chodzę i nucę sobie refren pod nosem. Dziękuję i pozdrawiam całe radio i wszystkich słuchaczy i słuchaczki. Robert Sparczewa. Panie Robercie, no to poszło na początek naszego dzisiejszego spotkania w Muzycznej Poczcie UKF-u. Wielkie Podzielenie. Janusz Janina Iwański, płyta Portret Wewnętrzny. 1995 rok. Właśnie od tego są te audycje, te nasze spotkania od poniedziałku do czwartku, od 11 do 13, byśmy sobie przypominali te piosenki, których dawno nie było na antenie, ale może też takie, które były całkiem niedawno. To już od Państwa wyłącznie zależy. Zdarzają się także i takie, które, jak pisze pan Robert, kiedy człowiek wstaje rano, to sobie pod nosem potem cały dzień nuci refren. Na takie różne Państwa propozycje czekamy do 13. ukf@polskieradio.pl. Zresztą ta skrzynka czynna właściwie 24 godziny na dobę. Numer telefonu doskonale Państwu znany, ale przypomnę, bo robię to z wielką przyjemnością. 22 i 7 trójek. Telefon do programu Trzeciego Polskiego Radia na Myśliwiecką 357. I to Państwo współtworzą tę audycję. Tę audycję, która nosi tytuł Muzyczna Poczta UKF-u. Zerkam do Państwa listów. Są kolejne. Od słuchaczki Pauliny jest taki. Wczoraj nie zagrało, to może dziś się uda. Eddie Vedder, Masters of War. Genialna piosenka antywojenna autorstwa Boba Dylana. Come, you masters of war, you that build all the guns, you that build the death planes, you that you that hide behind walls, you that hide behind this. I just want you to know I can see through your mask. Mm-hmm. you that never done nothing but build and destroy. You play with our world like it was your little toy. You put a gun in my hand, then you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas the boy, you lie in D.C. The world war can be won. You want us to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You that fasten all the triggers for the others to fire, and you sit back and watch as the death count gets higher. You hide in wide mansions while young people's blood flows out of their bodies. You've thrown the worst spear that could ever be hurled, the fear to bring children into this world, for threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that flows through your veins. How much do I know to talk out of turn? You might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's one thing I know, though I'm younger than you, even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Wouldn't buy your forgiveness? Do you think that it would? Well, I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. Death will come soon. I will follow your casket in the pale afternoon, and I'll watch as you lower into your deathbed, and I'll stand at your grave till I'm sure that you're dead. Eddie Vedder i piosenka Boba Dylana Masters of War. Takie utwory przypominamy sobie w muzycznej poczcie UKF-u. Dziękuję Państwu za wszystkie propozycje, których jest coraz więcej. ukf@polskieradio.pl. No i także są telefony. Telefony 22 i 7 trójek. A teraz jeden z największych przebojów.

Dire Straits, Sell Sense of Swing w muzycznej poczcie UKF-u. Jutro po 21:00 trzy wymiary gitary wracają na antenę trójki i mam wrażenie, że w audycji Piotra Barona gitary Marka Knopflera również nie zabraknie. Bardzo się cieszę. Piotr Baron i trzy wymiary gitary ponownie na antenie programu trzeciego. Jutro o 21:00. Proszę po prostu najlepiej nie wyłączać trójki i być gotowym także i na to spotkanie. Największe przeboje w muzycznej poczcie UKF-u? Tak, owszem, ale także i takie listy się pojawiają jak ten od pana Mateusza. Dzień dobry, chciałbym prosić o nieco zapomniany utwór zespołu Sztywny Pal Azji, to jest nasza kultura. Pojawił się na liście przebojów trójki w maju 1987 roku w ramach 270 notowania. Ja pluję na ulicę. Tu jest taka tradycja, ja to wszystko dziedziczę. To jest nasza kultura, to jest nasza kultura. Idź do diabła, pako, pako. Ja żyję w brudzie i smrodzie i to mi nie przeszkadza, to tutaj jest w modzie. Ja pluję na ulicę. Tu jest taka tradycja, ja to wszystko dziedziczę. To jest nasza kultura, to jest nasza kultura. Idź do diabła, fuck off, fuck. To jest nasza kultura. Sztywny Pan Azji, debiutancki album zespołu Europa i Azja, ukazał się w 1987 roku. Słowa Jarosław Kisiński, muzyka to dzieło zespołowe. Sztywny Pan Azji, jeden z tych ważnych zespołów dla nas w Trójce w drugiej połowie lat 80. szczególnie. Muzyczna poczta UKF-u na naszej antenie do 13 za 28 minut południe. No i Państwo oczywiście trzymają rękę na pulsie i zaglądają do muzycznego kalendarza. Nie może być inaczej. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Maciej z Katowic, stały słuchacz. No i co, urodzinowo byśmy dzisiaj może zagrali coś z płyty Hands of Love, Kate Bush. 40 pykła. Thank you. Ta płyta będzie nam towarzyszyła chyba dzisiaj przez cały dzień w Trójce. Ale to bardzo dobrze. 16 września 1985 roku, czyli 40 lat dziś mija od premiery albumu Hounds of Love, Kate Bush. Rano był utwór tytułowy w porannym wydaniu audycji Zapraszamy do Trójki w muzycznej poczcie UKF-u Cloud Bastin. No jeszcze kilka piosenek jest na tej płycie. Dzień przed nami długi. To dopiero za 22 minuty południe. I Państwa listy ukf@polskieradio.pl. Kolejny jest taki. Panie Mariuszu, podejrzewam, że nie macie tej piosenki, ale zwracam się z prośbą. Asaf Avidan, Lost Horse. Pozdrawiam, Beata. Ano, mamy taką piosenkę. My body's undulating back and forth, but it's too late. And there's no cure, no sedating all this pain we're generating. This prolonged, insane, grotesque thing that we wrongly have been naming love. Honey, this ain't love, no. Pretty soon I will be feeding on the taps, your little feet. Silver boots make while I'm fleeing town, and I can't get around to being not surprised by memory speeding on the road on which we're bleeding low. Honey, this ain't love. I want you to hold me perpendicularly on me. The sun now far the gods we were by. It's raining cats and dogs and lightning strikes my heart and sheds some light on to the fact that it ain't so frightening how there hasn't been your pretty side in so much time. My teeth are widening from the blood we shed while biting love. Honey, this ain't love. Asaf Avidan w muzycznej poczcie UKF-u w Trójce. Tym razem nie jeden z jego największych przebojów, tych największych z 2012 roku Different Pulses, ale późniejsze nagranie Lost Horse, bo od tego są właśnie, to będę powtarzał, nasze spotkania w muzycznej poczcie UKF-u. Nie tylko te największe przeboje, nie tylko te najbardziej znane utwory, ale i te piosenki, które z jakichś powodów są dla nas ważne. Następny list, ukf@polskieradio.pl, jest od pani Julii, wiernej słuchaczki, jak pisze. W ramach muzycznej poczty UKF chciałabym zaproponować Rebel Rebel Davida Bowie. Rebel Rebel,